وكأي أو كتنه من آية نشاني مثل في السماوات والأرض آسمانوں میں اور زمین میں یمرونا وہ گزرتے ہیں علیہا ان پر وہم اور وہ انہا موردون ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ماننا نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں خود انسان کے اندر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوا کر رہے ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں زمین میں جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا، کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی، اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئے، آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا، زمین پہ پھیلی ہوئی طرح طرح کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا۔ پھر مزید فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہندوز بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ بسا اوقات جو کسی بھی دین پر نہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بتوں کو شریک کر دیتے ہیں، کچھ انسانوں کو، اور کچھ مادی چیزوں کو، ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو۔ کیونکہ جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب اصل سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ پہلے کہا گیا نا کہ موردون، اور اب کیا کہا گیا؟ مشرکون۔ موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون۔ مثلا آپ دیکھیں، یا میں دیکھتی ہوں روز، ہر وقت آپ کو دکھاتی ہوں، خود بھی دیکھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے کلاس میں، وہ لازمن ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کہیں تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اصل چیز نظر نہیں آتی تو کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. کبھی پنکھے کو دیکھتے ہیں, کبھی لائٹ کو دیکھتے ہیں, کبھی باہر دیکھتے ہیں, کبھی اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھنے لگتے ہیں, کبھی ساتھ والے کو دیکھنے لگتے ہیں. تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے. وہ یہاں بیٹھ کر بھی کچھ نہیں پاتے, کچھ نہیں سیکھتے, وقت بھی ضائع کرتے ہیں, انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو, اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے, کہیں اور نگاہ اٹھتی ہی نہیں, کوئی اور چیز متوجہ کرتی ہی نہیں, بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے, رکاوٹ بننے لگے, تو رزسٹ کرتا کہ یہ ہٹ جائے, یہ شور ہو رہا ہے خاموشی ہو جائے, یہ کوئی شخص آگے سے گزر رہا ہے وہ ہٹ جائے, کہ مجھے صرف اللہ کی کتاب میں ڈوبنا ہے, میں جس کام کے لیے یہاں آیا ہوں وہی کرنا ہے. تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے, ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی, پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, پھر وہ شرک کرتے ہیں. جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا, وما قدر اللہ حق قدره, تو پھر وہ دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے, اور یہی سے شرک کی ابتدا ہو جاتی. تو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کا شکار رہے ہیں, وہ اللہ تعالی کے انکار کی گمراہی نہیں, شرک کی گمراہی ہے. اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے. ہم تھوڑا سا اس بات کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ کہیں اور دیکھ رہا ہے. ون ٹو ون بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں, اچھا آپ تو کیا بچے, اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف منہ کر کے, رخ کر کے, توجہ کر کے ساری نہیں سنیں, تو وہ بھی رونے لگتا آپ میری بات نہیں سن رہے, اور وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات, جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں, اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں, تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی, پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے. ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے اعلیٰ ترین مقام جنت تک پہنچا دے, بولا یہ کیسے ممکن ہے. افأمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, کیا بھلا وہ امن میں آ گئے, بے خوف ہو گئے, مطمئن ہو گئے, کس بات سے؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز. یعنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں, اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, دوسروں میں جا الجھے ہیں, ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا کہیں اچانک قیامت کی گھڑی نہ ان پہ آ جائے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جئیں. وہم لا یشعرون, اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غضبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے, لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, ہاذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ توحید کا. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کے ساتھ؟ الا بصیرت، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں دانائی کو، دل کی روشنی کو. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرع صدر کے ساتھ، پورے دل کی تسلی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ. انا میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کریں وہ بھی. میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح، کس چیز پر بیس کرتے ہوئے؟ اللہ بصیرت، بصیرت پر. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ تعالی سما چکا ہو، اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ ایسی ہستی ہے نا جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا. لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ایک چیز اس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ دل کی بصیرت، کہ ہاں وہ ہے. اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پا لیں پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے. وسبحان اللہ، اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دل کے اندھے ہی شرک کر سکتے ہیں جن کو خدا کی عظمت محسوس نہ ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں نے اپنے مشن کو، پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ. اس کو بصیرت کے ساتھ اختیار کیا، رواجی طور پہ نہیں، تقلیدی طور پہ نہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا، کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام، بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رواجی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ تبلیغ کا کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک رواج میں دین اپنا لیا ہے نا، تو رواجی دین میں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. تقلیدی ذہن کے ساتھ تو انسان کیا کرتا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں. اب دیکھیے کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے نا، تو یہ جو باتیں اس وقت یہاں آپ سن رہے ہیں نا، ذرا گھر جا کے سوچے تو آپ کو اتنی اجنبی لگیں گی کہ یہ کیا باتیں تھیں جو ہم سن کے آئے ہیں. وہاں کچھ سنتے ہیں، یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں. کبھی ایسا فیل ہو؟ یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں سچ یہ ہے یا سچ وہ ہے؟ پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ مجھے معاشرے میں جینا. کسی کا فیصلہ یہ ہوگا، اور کسی کا یہ ہوگا کہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا، مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا، اور صرف خود نہیں جانا اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے. لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے. خود بخود فرق پڑنے لگتا ہے نا, پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, مصروفیات بدل جاتی ہیں, گفتگو بدل جاتی ہے, دلچسپیاں بدل جاتی ہیں. وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں, اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں. یہ فرق کیوں آیا آپ میں؟ یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا, روایتی اسلام سے تو نہیں آیا, یہ کس سے آیا؟ شعوری اسلام سے آیا. پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں, رواجی نہیں. اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے, تو تڑپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دے, کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں, یہ بھی کوئی کرنے کا کام, اس کی بھی کوئی ضرورت. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرئنس ہوا ہوگا. مجھے اپنا ایکسپیرئنس اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں جاتے تو وہاں دنیا ہی کچھ اور ہوتی. گھر آ کے قرآن پڑھایا جاتا جب سبق سبق, اور یہ کہا جاتا یہ بات ایسے ہے, اسے دوسروں کو بھی بتانی ہے, خائف کو بتائیں. دیکھیے یہ کیا باتیں ہیں, یہ باتیں لوگوں کو بتائیں, وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے, یہ کون سنے گا, یہ کون مانے گا, لوگ تو کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا سوچتے ہیں. کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح جی رہے ہیں. کسی مجلس میں جا بیٹھو, کھانے کی باتیں ہیں, کپڑوں کی باتیں ہیں, ٹیلی ویژن کی باتیں ہیں, شادیوں کی باتیں ہیں, بوائے فرینڈز کی باتیں ہیں, یہ سب کیا باتیں ہیں اور یہ کیا باتیں ہیں. اب وہ سارے میجورٹی جن باتوں میں پڑے ہوئے ان کو جا کے یہ سنائیں, یہ کرنے کا کام ہے, ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. ایسا بہتر ہے خود ہی ودرا کر لیں. عافیت اسی میں نظر آتی ہے نا. لیکن وَمَنِ اتَّبَعَنِي, جو اتباع کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا, وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہے تھوڑا یا زیادہ. پیغمبروں کے پیروکار, پیغمبروں کو فالو کرنے والے دین کو رواج کے طور پہ نہیں لیتے, وہ صرف بائی برتھ مسلمان نہیں ہوتے, وہ شعور کی سطح پہ لیتے ہیں, کانشس کے ساتھ, پورے احساس کے ساتھ کہ ہاں یہ حق ہے, ہم نے پہچان لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں نا, ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے جینے کا, ہر چیز کا. وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اختیار کر لیتے. اور کیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو لا نہیں کہتے؟ کہتے نا ہر چیز کو لا. اصل مسلمان تو وہی ہے نا جو لا کہہ دے سب کو, لا الہ الا اللہ, کسی کی بات نہیں بس اس کی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے, لا الہ. اصل مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے. لیکن ہمیں بے سوچے سمجھے جو رٹوا دیا گیا ایک دفعہ کلمہ, دوبارہ ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. تو جب تک لا نہ کہہ دیں سب کو, لا کا کیا مطلب انگریزی میں؟ نو. جب تک پورے معاشرے کو نو نہ کہہ دیں, نو. لیکن ہم کتنی چیزوں پہ نو کہتے ہیں؟ لکھیں اپنے پاس سوال. ہم اپنے رسم و رواج, طور طریقوں, معاشرے کی باتوں, پسند, پرائرٹیز, ان میں سے کتنی چیزوں کو نو کہتے ہیں جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے؟ یہاں یس ہے اور وہاں نو, ہمارا حال الٹ ہے. وہاں یس ہے اور یہاں نو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل، یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ بھلا کیسے ہو سکتا؟ تو اصل مسلمان کون ہے جو یہاں یس کہے اور وہاں نو کہہ سکے؟ اسی نے دراصل پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، اس کا اپوزٹ ہے، یہی شرک. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، پاکی اللہ کے لیے ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں کسی کو اللہ کے مقابل نہیں لا سکتا. اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی صرف رواجی کلمہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی ہر شرک سے، ہر عیب سے، اور کہنے والوں کے ہر اس قول سے جو وہ ناحق کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہے سبحان اللہ. والحمدللہ یملأه، اور الحمدللہ ساتھ کہہ دیا جائے تو اس کو بھر دیتا ہے، اتنی بھاری کلمہ ہے یہ. یہ آیت جو ہے اپنے پاس الگ سے نوٹ کر لیں اور کہیں لکھ کر لگا لیں، ہاذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے، اگر ہے تو بھائی، اگر نہیں تو بے شک نہ لکھیں، کوئی جبر نہیں ہے، ہم فورس نہیں کرتے، لیکن اگر ہے تو لکھ لیں، ہاذہ سبیلی، یہ میرا وے آف لائف ہے، یہ میری پرائرٹیز ہیں، مجھے اس طرف کو جانا ہے. کس طرف کو؟ ادعو الی اللہ، سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور کس طرح؟ علی بصیرت، پوری روشنی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ، اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی میرے ساتھ مل جائیں. ومن اتبعنی، ان کو بھی یہی روشنی چاہیے ہوگی، ورنہ جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ رستے میں ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ نہیں چل سکتا. اس راستے میں آپ کے ساتھی وہی بنیں گے جن کو یہ روشنی نصیب ہو جائے گی، یہ بصیرت مل جائے گی، اور جنہیں یہ بصیرت نہ ملی وہ ساتھ نہیں دے سکتے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ول چاہیے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صرف ول نہیں، دل کی روشنی اور ہر خیر شر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا پکا یقین کہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اس کا انجام اور اس کی دوسری اینڈ اللہ تک جا پہنچتی. کیونکہ ادعو الی اللہ جو ہے، اپنی ڈائریکشن بھی ادھر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ رہا ہوں. تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہ ہے، نہ خود سے جوڑنا لوگوں کو، نہ کسی اور بزرگ سے جوڑنا، اور نہ کسی اور ہستی سے جوڑنا، سب کو صرف اللہ سے جوڑنا، صرف اللہ سے. دعوت کس چیز کی دینا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں سب کو اس کی طرف لے کے چل رہا ہوں. جب آپ کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس سفر کے خاتمے پر کس سے ملاقات ہوگی؟ اسی سے ملاقات ہوگی، وہی ملے گا جس کی طرف رخ کر لیا. اور جو اس ذات کو اپنا سب کچھ سمجھے وہی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. ومن اتبعنی وسبحان اللہ، پھر اللہ ہی مقصود ہے، اسی کی بات ہے. وما انا من المشركين، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی اب میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا، کوئی اور جچتا ہی نہیں. جس نگاہ کا فوکس اللہ پر ہو جائے، نگاہ کے مراد یہ ظاہری نگاہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کر نہیں سکتی. وہ شخص ہر چیز قربان کر سکتا ہے، آبا و اجداد سے وابستگی قربان کر سکتا ہے، رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، مال کی قربانی دے سکتا ہے، عزت نفس کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، پھر ہر چیز کی قربانی کر سکتا ہے. پھر وہ کہیں اور اٹکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کا سہارا بھی نہیں لیتا. وما انا من المشرکین، پیچھے اللہ تعالیٰ یہی تو شکوا کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، اور پھر ساتھ کیا ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ماننا پوری طرح ماننا نہیں. اور یہاں کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے جب تک اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں، جیسے وہ طارق بن زیاد کے بارے میں آتا نا کہ اس نے کیا کیا تھا، اپنی کشتیاں جلا دی تھی. جس فوج کو لے کے اسپین کے ساحل پہ اترا تھا، اتر کے ساری کشتیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی، سب ختم، اور سب کو بتا دیا کوئی واپسی نہیں، جینا اور مرنا تو یہی مرنا. ایسے کمیٹڈ لوگ چند ایک بھی ساتھ ہوں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بس ہو جائے، جو واپسی کا راستہ نہ دیکھیں، وہی لوگ دین کی خدمت کے اصل قابل اور اہل. یہ میرٹ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. جو اس پہ پورا نہ اترے وہ اس کے کام کے قابل نہیں، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں اپنا آپ پیارا ہے، جو خود پسند ہے، جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں، وہ پھر ادعو الی اللہ کا کام نہیں کر سکتے. کیونکہ خود کو چاہنا بھی تو شرک ہے نا. وما انا من المشرکین. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کریں، کتنے پتھر پڑے تھے، واپس مڑ گئے تھے، نہیں کیا کہا تھا، یا اللہ ان سب کو ختم کر دے، نہیں اللہ نے ان کو باقی رکھ، شاید ان میں سے کوئی نکل ہی آئے. پھر آخری حد تک اپنی انا نکل جاتی، اپنی ذات سے محبت نکل جاتی، اس رسوائی میں بھی پھر لطف آنے لگتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے.